Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazla ilgili hadis-i şerifler. İlk hadis-i şerif Buhari ve Müslim'den. Hazreti İbn Mesud Hazretleri buyuruyor ki ben diyor Resulullah'a sordum, Aleyhisselam'a sordum diyor. Dört tane meşhur Abdullah vardır sahabe içerisinde. Tabii daha fazla var da bu dördü meşhurdur. Dört Abdullah. Bunların birincisi de Hazreti İlmi Hazretleri'dir. O bir gün Peygamber'in soru Aleyhisselam Hazretleri'ne eyyül ameli habbi ilallahi. Ya Resulallah, Allah'a Celle Şanlığı en sevimli amel nedir diye soruyor. Sahabeler her şeyi yapıyorlar. Fakat ne istiyorlar? Daha iyisini yapalım diyorlar. Yetinmiyorlar yani. Onların ruhaniyetleri, gönülleri ibadete doymuyor. Fakat bu arada daha bilinçli olması için Peygamber soruyor. Kale. Peygamberimiz şöyle cevap verdi Aleyhisselam Hazretleri. Es-salatu ala vaktiha. Allah indinde en efdal, en güzel ve Allah Celle Şanlığı en sevimli amel yani ibadet es-salatu namazdır. Hangi namaz? Ala vaktiha. Vaktinde kılınan namaz buyurdular. Yine başka şerifte buyuruluyor. Eğer Allah katın Celle Şanühü namazdan daha üstün bir ibadet olsaydı, melekler onunla meşgul olurlardı. Melekler bazıları hep kıyamda, bazı rüküda, bazıları secdede. Demek ki Allah katında en sevimli amel namazdır. Hangi namaz? Vaktinde kılınan namazdır. Burada ala vaktiha kaydı geliyor. Neden acaba? Mesela bir kimse, her birimiz evladına, yakınına, birine bir iş buyursak, yani şunu yapar mısın desek, o da hemen yapsa ne olur? Tabii bizim için daha sevimli olur mu bu? Olur az cemaatimiz. Canım yaparım canım diye boş ima ederse, yani bizim sözümüzü umursamazlığa gelirse, sonradan yapsa bile o kadar da bu değerli olmaz az cemaatimiz. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah katında en üstün amel vaktinde kılınan namazdır. Kale. Hazreti Mesut tekrar soruyor. Sümme eyyü. Bundan sonra hangi amel daha sevimli yarışıyor Allah soruyor Peygamberimize. Kale. Birrül valideyn. Ana babaya iyilik etmek, ihsanda bulunmak. Kale. Sümme eyyü. Tekrar soruyor. Bundan sonra hangisi? Kale aleyhisselam. Peygamber cevap veriyor. El cihadü. Fî sebilillah buyuruyor. Allah yolunda yapılan cihattır buyuruyor. Cihat konusu burada üçüncü derecede geldi. Neden azı cemaatimiz? Gerçekten Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir'de olsun, baş savaşta olsun, savaşta bile Peygamberimiz ve sahabeler namazı bırakmadılar. Yani bir tek hendekler kazılırken son gününde düşman geliyor. O gün işte ikindi akşam namazı ertelendi. Sonra kıldı onlar. Cihada gelince cihat, iki türlü cihat var. Biri farz-ı kifaye deniyor buna. İkincisi ise farz-ı ayın oluyor. Farz-ı kifaye İslam ordusu başka ülkelerin fethine giderse, o zaman cihat farz-ı kifayi oluyor. Yani dileyen gider, onların sevabı alırlar, gitmeyene günah girmiş olmuyor. İkinci cihat farz-ı ayın oluyor. Eğer bir İslam beldesi Allah korusun düşman tarafından saldırıya uğrarsa, işgal edilirse, bu düşman da ister dışarıdan olsun, ister içeriden olsun düşman da. Yani İslam düşmanları eğer bir ülkeye saldırırlarsa, ülkeyi ele geçirirlerse, o zaman bütün Müslümanlara cihat farz-ı ayın oluyor. Farz-ı ayın. Farz-ı ayın herkese. Köle efendim İslam'dan savaşa gider. Hanım da kolesan sormadan savaşa gider azı cemaatimiz. O zaman farz-ı ayın oluyor. Hatta şöyle adı cemaatimiz, İslam'da hudut yok tabii. Bugün haritadaki çizgiler, onlar İslam için önemli değil tabii onlar. Bütün Müslümanlar yek vücuttur, tek bir beden gibi de bütün Müslümanlar. İkinci alışveriş gücüyle inşallah, namazla ilgili, konu, o tabii konumuz, konu dağıtmayayım fazla. Bu hadis-i şerifi de İbn-i Mace ve Taberani Eshab-ı Kiram'dan Ebu Bekir Hazretleri'nden rivayet ediyorlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Es-salatül hamsü, beş vakit namaz. Ve cumuatü ile cumuati ve bir cuma namazı öbür cumaya kadar. Nedir bunlar? Kefaretün lima beynehünne. Aradaki küçük günahlara bunlara kefaret oluyor. Beş vakit namaz. Bir kimse öğle namazını kıldı. Öğle ile ikindi arasında küçük günah işledi. İkindi de kıldı. İki değirmen taşı gibi iki vakit namaz aradaki küçük günahı öğütüyor. Ama burada bir şart koşuyor Aleyhisselam Hazretleri. Mectünübetil kebaire. Günah-ı kebairden kaçınmak şartıyla geliyor şimdi burada. Demek günah-ı kebair gene af olmuyor. Evet, iki namaz. Kişi akşam namazını kıldı. Akşamdan sonra bir günah işledi. Ama küçük günah. Yatsıyı kıldı. Demek ki iki değirmen taşı gibi arada küçük günahı öğütü bunlar, yok ettiler. Ama sel bir cisim olsa, mesela bir demir çelik oldu mu, tabii öğütemiyor bunlar. Bunun gibi, demek ki bir kişi büyük günahlardan kaçınmak koşulu ile kişi beş vakit namazını devamlı kılıyorsa, aradaki günahlar bunlar eritiyorlar. Sahabeden birisi ikindi namazına mescide giderken bir küçük günah ile ibtila deniyor buna. Yani bir imtihana tabi tutuldu bir kadın vesilesiyle ama fuhuşkan değil tabi. Bir küçük günaha girdi sahabenin biri. Ama onlar sahabe. Onların gönlü günah kabullenemiyor ama ya. Gönderen nur mudur? Gönderen nur. Mesela büyük bir ateş, sobada olsun, başlığı olsun, kalorifer kazanda olsun, büyük bir ateş, ona biraz su atıldı mı, ama cüz der, su yok eder götürür. Onu kabullenmez. Bu sahabe hazretleri de, tabii bize göre basit belki de şu anda, bize göre hatta çok basit şu anda, İkinci denama giderken bir günahla karşılaştı. Küçük günah. Ama tabi sahabenin günü bunu kabullenmiyor ki. Yanıyor işi. Ağlama başladı. Meşe gitti. Ağlaya ağlaya iki namazını kıldı. geldi ya Resulallah. Ben böyle bir iptila, imtihana tabi oldum. İmtihanı kaybettim ya Resulallah. Şu günaha girdim ben. Ne olacak halim? O zaman Cebrail Aleyhisselam geldi Allah'ın emriyle. O ayet-i kerimeyi indirdi. Bismillah. İnnel hasenat yüzübne siyah geldi muhtemelenler. İnnel hasenat yüzübne siyah. Bak. Hasene okunan namaz o siyah günahı giderdi. Yüzübne izab giderdi onu. Giderdi. Şimdi namaz kılanların ve bir avantajı var şu bazı cemaatimiz. Geçen hafta geçti konu biliyorsunuz. Bir kişi daha abdest alırken abdest suyuyla beraber hangi uzvunu yıkıyorsa orada günahlar dökülüyor. Bir kişi namazını kıldı, diğer namazını kıldı. Demek ki iki namaz arasında küçük günahlar da affoluyor gidiyor elhamdülillah. Ama ne yazık ki namaz kılmayan kişinin en ufak günahı duruyor az cemaatimiz. Sıra biliyorsunuz günahları küçümsemekte gerektiğiyle buyuruluyor. Çünkü büyük kaleler ufak taştan yapılıyor. Tuğadan yapılıyor az cemaat. Kocaman köş, saray, kale yapılıyor. Tek tek diziliyor bunlar, kale oluyor bunlar da. Bir de cuma namazı burada geçiyor. Demek ki iki cuma arasında. Tabii cuma konusu inşallah başta tabii zaman gelecek inşallah. Yani şunu arz edeyim azı cemaatimiz. Cuma gününe, cuma namazına önem pek vermiyoruz muhteremler. Yani cuma günleri gerçekten çok değerli günler. İnşallah da başka zaman işte konuya gireriz inşallah. Üçüncü adı şey görürüz, üçüncüye girer inşallah. Bu üçüncü hadis-i şerifi de yine Buhari, Müslim, Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Peygamberimize soruldu da namaz konusu da hadis-i şerif böyle buradan devam ediyorum. Peygamberimiz şöyle cevap verdi Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sorulduğu yerde soran kişilere göre, ona göre cevabını başka peygamber verirdi Aleyhisselam Hazretleri. Yani herkesin anlayacağı bir dil ile. Bazen de peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir örnekle cevap verirdi. Buna Arapçada darb-ı mesel deniyor Arapçada buna. Bu hadis-i şerif de böyle darb-ı mesel ile, örnekle geliyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ereeytüm. Bak hesabım gördünüz mü? Bak biliyor musunuz? Lev ene nehren bibabi hadiküm. Sizin birinizin kapısı önünden bir nehir, ırmak, akarsu geçse. Kapının önünden geçeyim de. Yağtesülü küleyemin hamsen. O kimse de günde beş defa olsa yıkanıyor. Tabi orada kışını yıkanabilir kişi Medine, Mekke'de azı cemaatimiz. O yıktığını tabi gözünü alalım şimdi. Demek ki Medine'de, Mekke'de, sıcak ülkede kişinin kapısı önünden tüm bir akarsu geçiyor. Kişi de günde beş defa orada yıkanıyor. Mâ tekûlü zâlike yübkî min dereniyi. O akarsu günde beş yıkanınca o kişinin hiçbir kiri kalır mı üzerinde? Ter, mer, koku kalır mı? Kalu dedi ki sahabeler layıp kıymi dereni şeyen. Ya Resulallah tabi onun kirini bir şey kalmaz dediler. Yani günde beş defa suda yıkanınca onunla ter kokusu şu bu kalmaz, kir kalmaz. Kale aleyhisselam peygamber cevap verdi şöyle fezalike meselü salavatil hamsi. İşte beş vakit namazında örneği meseli aynen bunun gibidir. Yemullah bin hataya Allah Teala kulunu günde beş defa temizi yıkıyor. Bak cemaatimiz. Kişi sabah namazına kalkıyor elhamdülillah. Tabii daha abdestle namazın sevabına başlıyor. Abdestle başlıyor. Hatta az cemaatimiz tuvaleti de başlıyor bakınız. Çünkü namaz kılmayan kişi tuvalete başka niyetle gidiyor. Ama kişi namaz kılacak, abdest alacak, onun kalbinden geçen amacı niyeti başka. Odan daha sevaba dahil oluyor. Elhamdülillah kişi abdestini alıyor, namazını kılıyor. Bakırız ne yapıyor? Demek ki bir manevi rahmet ırmağında yıkanıyor elhamdülillah. Yani gerçekten aziz cemaatimiz namazsızlık yani psikolojik olarak da çok pis bir şey, ağır bir şey yani böyle. Namaz kılmayana bakıyorum Allah korusun, abdest yok mu derler. Namaz yok kişi Allah korusun, o anda bir mutlaka işte bir darlık, başında ağırlık, psikolojik bir bunalım, sıkıntı derler. İşte nedir namaz? Demek ki günde 5 defa elhamdülillah bir manevi ırmakta, rahmet deryasında yıkanıyor elhamdülillah. İnsan hafifliyor tabii. Günah kirlerini döküyor elhamdülillah. Dördüncü hadis-i şerife girdi inşallah namazla ilgili. Bu da namazın manevi boyutunu bize bildiriyor işte. Namazın bir de manevi boyutu. Namazın bir tabi görünümü var. Hareketler var namazda. Kıyam, rükû, secde, oturma gibi bunlar var. Bunların tabi insanın hem sağlık açısından bu harekete kişiye lazım. Hem bunlar sevap olarak kişiye lazım bunlar. Bir de insanın kalbi, ruhaniyeti nasıl olması gerekiyor namazda? Deli Mühendis Hadis-i Şerif'te Hazreti Ümmü Seleme'den, Ümmü Seleme Hazretleri Peygamberimizin zevcelerinden aleyhisselam, muhtemelen aleyhisselam, Peygamberimizin zevcelerinden, o bunu Hazreti Şerif'e ayetti bizlere. İzâ sallâ ehadüküm, sizden biriniz namazını kıldığı zaman fel yusalli salate mübeddi'in. Sizden biriniz namaz kıldığı zaman tevdi namazı, veda namazı kılsın bir peygamberimiz. Fel yusalli salate mübeddi'in, veda namazı kılsın, namaz kılanlar bir peygamber. Veda namazı. Nasıl olacak veda namazı? Peygamber bunu kendi açıklıyor efendimiz. Salaten men la yezünne enne yercüyü ileyha ebeden. Öyle namaz kılacak ki bu benim son namazımdır. Artık öbür namazı kılamam. Artık ölebilirim. Benim bu belki son namazımdır diye kişi bu niyetle, bu görüşle namazını kılacak. Demek ki her kılımız namazımız bizim o namazımız son namazımız gibi olacak. İşte sahabeler, onlar hemen hemen her zaman namazı böyle kılar sahabeler. Ümmüleri genelde cihatta geçiyor. Ya düşman saldırıyor Medine'ye, ya onlar mecbur kalıyorlar, müdafaya, savurmaya, fethiye gidiyorlar sahabeler. Ne yapıyor sahabeler? Tabii her an kılıç belinde, ok çantası sırtında, her zaman azı torbasında, her zaman bunlar cihat hazırlar. Sahabeler her zaman veda namazı kılardı onlar. Bu benim son namazımdır diye öyle namaz kılardı. Bazı İslam karşıtları ne diyorlar? İslam'daki bu namaz emrini şöyle haşa yapılamaz gibi görüyorlar. Uygulanmaz görüyorlar. Ne diyorlar? Efendim işte bu çağda, bu zamanda günde 5 vakit namaz kıl kıl biter mi bu diyorlar. Zavallı, sanki dünyada ebedi kalacak da bitmeyi zannediyor. Öyle zannediyor. Aynı soruyu bana biri sormuştu. Bunu hem sonra açıklamıştı sizlere. Bir Fransızlarla geçen bir profesör. İşte İslam'ın dedi, aynı soruyu yöneltti bana. Günde 5 vakit namaz, Kıl bugün kıl kıl kıl bu biter mi bu? Bunun sonu gelir mi bunun dedi. Konuştuğumuz zaman da kuşluk vakti. Yani saat 10-11 sıralarında öğleden önceydi. Dedim ben namazımı bitirdim ama dedim. Sen namaz bitmez diyorsun. Ben namazımı bitirdim dedim. Ben dedim son namazımı kıldım. Bugünkü sabah namazı benim bugün son namazımdım. Allah bana farz kıldı bugün sabah namazını. Sen farz kıldı hala. Bu benim son namazımdı. Ben bugün elhamdülillah sabah namazını kıldım. Benim bu son namazım, ben namazı bitirdim. Bana şu an namaz farz değil artık başka namaz dedim. Peki öğleye, öğle namazı ne olacak? Eğer öğleye kadar yaşarsam o zaman farz olacak dedim hala. Öğleye gelmeden namaz farz olmuyor ki. Tamam, eğer öğleye kadar yaşarsam, öğle namazına ulaşırsam, o zaman öğle namazı bana farz olur. Öğle namazımı kıldım mı, o gene benim son namazım. İkinin bana farz değil, yaşayanlara farz. Ama Allah emir verir de, ikindiye kadar yaşarsam, ikindi vakti gelirse, o da farz olacak. Demek ki aziz cemaatimiz, şeytan da ve şeytan görüşler de öyle zannediyorlar. Bu namaz biter mi diyorlar. Hatta bazısı başlıyor da, Ramazan'a falan başlıyor da, bakıyor bitmez gibi geliyor kendisine. Halbuki namaz bitiyor aziz cemaatimiz. Mesela biz bugün elhamdülillah şurada iki namazını kıldık ya, bu bizim son namazımız. Biz iki namazı farzdı. Bize akşamımızı farz değil şu anda. Çünkü vakit gelmesi gerekiyor. Bir de aziz cemaatimiz, demek ki namazımızı ne yapacağız? Namazımızı veda namazı gibi kılacağız. İnşallah kılmaya çalışalım da. Tabi bunda çok incelikler var bunda. Nedir bu? Mesela bir kişi yaşlı, ağır hasta. Evladı uzaktan geldi. Dönmesi gerekiyor. Kalamayacak fazla. İzin alamamış fazla. Asker falan şu mesela. Bu kişi ne yapıyor? Artık evde ayrılacak. Bu kişi ne yapıyor? Kendi durumuna bakıyor. Yaşını yaşamış. Hasta. Ağır hasta. Artık tıbben ümidini yitirmiş. Artık her an ölümünü bekliyor. Bu kişi ne yapıyor? Evladına görüşürken sarılıyor evladına. Yanaklarını öper. Ağlar. Yavrum bu benim senin son görüşümdür diye daha başka sarılır, daha başka hisle onunla son bir görüşür. Demek ki bizim de inşallah yapmaya çalışalım. Her namazın bizim de son namazımız olabilir. Olabilir böylece. Bir de biliyorsunuz ki namaz müminlerin de miracı. Namaz, manevi açıdan. Nedir miraç? Kişinin yücelmesi göklere doğru, maneviyat alması kişinin, hatta bir kişi namazdan çıkınca kendini şöyle bir teraziye vuracak kişi, dengeleyecek kişi kendisini. Acaba namaza geldiğim gibi miyim, biraz fark ettim acaba? Kişi buna bakacak. Eğer kişi namaza geldiği gibi ise biraz tabii kişi aldanmış oluyor. Çünkü bir namaz kıldı kişi, kişi büyük bir ibadet yapmış oluyor. İnsan biraz değişmesi gerekiyor kişinin. Beşinci hadis-i şerife geliyor inşallah. Bu da ahirette ilgili, mahşere ilgili. Bu hadis-i şerifi de Tirmizi rivayet ediyor. Hazreti Buhari Hazretleri'den yine. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, inne evvele mahsebe bir abdü yarım kıyameti min amelin sıratühü. İnne evvele muayyasebü bihil abdü. Abd, kul demektir. Kulun ilk hesaba çekileceği kıyamet gününde min amelihi salatühü namaz olacak. Kul önce mahşerde ilk olarak namazdan sorguya çekilecek. Muhterem bakınız. Peki iman konusunda olacak? Zaten imanı yoksa onlara zaten bir sevap verilmiyor onlara. Onlar müstesna. Elhamdülillah bir kişi zayıf da olsa ahirete imanla gitmiş ise mahşere dikilim zamanlar ilk sorgulama 5 vakit namazdan başlayacak. Fe'in salahat. Namazları tamamsa kişinin. 5 vakit namazı tamam ise. Nasıl tamam oluyor aziz cemaatimiz? Ergenlik çağından son nefese kadar. Kişi hasta olsa kılacak, yolcu olsun kılacak. Hazreti İmam-ı Azam'ın bir öğrencisi vardı. İsmi Muhammed, İmam Muhammed diye. Tabi o da zamanla müşehit oldu kendisi de, büyüdü kendisi de. Bu çocuk yaşında İmam-ı Azam'ın sohbetine, yani dersine devam ediyor. Henüz daha o anda bülüğü ermemiş kendisi. Ama tabi İmam-ı Azam'dan feyiz alıyor kendisi. Öyle bir öğrenci talebe, baş vakti muntazaman kılıyor, ibadetini yapıyor. Bir gece yatsı namazını İmam-ı Azam'ın mescidinde cemaate kılmış, evine gitmiş. Kur'an-ı Kerim okumuş, dersini çalışmış, yatmış, uyumuş. Bir de uyanıyor ki gusülü gereken bir hal ondan meydana geliyor ilk defa hayatında. Yani bülü ermiş oluyor. Tabi İmam-ı Azam'ın talebesi olan kim bunu bilmezdi, biliyor tabi. Bülü erdiğini anlıyor. Hemen kalkıyor. Gusül abdestini alıyor. Bu abdestin boşa geçmesin diye nafile namazları kılıyor. Derken sabah namazına İmam-ı Azam mescidine cami cemaate geliyor. Namazı mütakip oturmuşlar sohbete. Şimdi bu çocuk diyelim İmam Hazretleri'nin aklına geliyor, sohbeti aklına geliyor. Ben diyor yatsı namazımı mescitte, cemaatte kıldım. O anda henüz daha bülüğe ermemiştim ama. Yani bana farz değil namaz. Kıldım, nafileydi. Tabi sevabını alıyor ama farz değildi. Sonra henüz daha yatsı namazının vakti çıkmadan, şimdi yatsının vakti imsak vaktine çıkıyor. Henüz yatsı vakti çıkmadan, yatsı namazının vakti içerisinde ihtilam oldum, bülüğe erdim. O zaman yatsı namazının vaktiydi. Acaba kıldığım yatsı namazı, nafile kıldığım, bunu geçer mi geçmez mi acaba? Tereddüte kalıyor tabii. Bir karar veremiyor. Hocasına soruyor tabii. Onlar için elhamdülillah deryalar o zamanlar, iştihat zamanı. Hocam, üstadım, durum böyle böyle. Yatsı namazı böyle kılmıştım. İşte gece başım böyle geldi. Ne yapayım? Şuraya bile muhteremler. Yavrum kalk, kalk, kalk yavrum. Hemen bırak, ders sohbeti bırak. Git, yatsı namazını kaza kıl. Sonra otur buraya bak. Üzerinde başka namaz borcun olmasa bile bundan işin zor bulacak. Bir fark kalsa bile. İşte aziz cemaatimiz demek ki namaz bu kadar ince mesele, namaz meselesi. Ta bülüğ çağından erkek ihtiram olmak ile kızlarda kadınlık halini görmesi ile kız da kadınlık halini görüp temizlenen sonra ona namaz farz oluyor. Örtülmek tabi farz oluyor kendisine. Demek ki oradan kişi mahşerde sorgulama başlıyor. Mesela gece yatsı namazı farz oldu. Sabah namazı 5 liradan sorulma başlıyor kişi. Fe'in salahat. Eğer kişi son nefesine kadar 5 vakit namazını kılmış, kılamadığını kaza etmeyi tamamlamış, yerine getirmişse fekat eflaha ve encaha buyuruyor o zamanlar. Eflaha, kişi hat-ı felaha kavuştu. Bakınız. Daha diğer sorgulara geçilmedi ama. Geçilmedi daha sorgulara. Neden? namazın büyük ağırlığı var mizanda mahşede, namazın. Yani mizana dengeyi belirleyen namaz mı? Namaz mı der. Biz genelde namazın değerini bilemiyoruz mu der. Bilemeyiz de ama. Bilemeyiz de. Mesela bir besmele çekmenin o kadar sevabı var. Bir kelime-i tevhidin bu kadar sevabı var. Bir Fatiha'nın bu kadar sevabı var. Bir İhlas Kulvalı okumak bu kadar sevabı var. Düşünün ki az cemaatimiz bir vakit namazda, bir vakit namazda, 8-10 rekat neyse bir vakit namazda, bakınız her rekatta Fatiha okunuyor, besmele çekiliyor, Sübhaneke okunuyor, rükû var, kıyam var, Sübhanallah ettiyatı var, sarayla şeref var da var da var. Emin olun, yani bir vakit namazın sevabını, tabii kabul olan namazın sevabını hayal bile edemeyiz. O kadar muazzam bir sevap. Bunun için demek ki bir kimse beş vakit namazını kılmış, eksini tamamlamışsa dünyada, her vakit namazın sevabı konuyor ama şimdi. Sabah namazın sevabı bakıyor kişi dağlar gibi, nur gibi geliyor. Ta kişi gülüyor orada böyle, seviniyor kişi orada böyle. Arkada öğün namazı tam kılmış, onun sevabı. İkinin sevabı, akşamın sevabı, yatsının sevabı, sabah namazın tekrar başlıyor bazen sevap. Demek ki bir kimse beş vakit namazını güzel kılarsa, namazda kabul olursa Allah'ın inşallah teala, fakat eflaha ve encaha. Kişi orada felaha kavuştu, artık iş muradını erdi. Encaha, hacine gelmiş oluyor, artık cennetlik oldu kişi muhtemelen bakın. Ve in fesedet, Allah korusun, namazda fesat var. Namazda eksik noksan var namazda. Namazda tam değil namazı. Bazı kılmış, bazı kılmamış. Bir de adı cemaatimiz halk arasında şöyle bir yanlış diyorsan sapık görüş var. Ne diyor bazıları? Efendim işte namazı alacak kılacağına namaz yana bazı arada kılacağı hiç kılma diyorlar bazıları. Yanlış mı? Yanlış muhterem hakkınız. Mahşer var mahşerde. Mesela kişi, diyelim ki yatsı namazı hep kılmıyorsun namazlarını. Ondan kurtuluyor işte, onun sevabını alıyor kişi. Bunun için adı cemaatimiz. Yani namaza başlayan kişi, birdenbire tam kılamasa bile, kılabildiğini kılacak kişi. Kişi kılabildiğini kılacak kişi. Ve in fesedet, Allah korusun kişi namazının hesabını veremezse, kılmam beş vakit namazı kılmamışsa, üzerine borcu varsa, fekad habe ve hasire. Habe ve hasire. Habe, haub. Haub deniyor ki buna, bütün ümitleri bitiyor anda kişinin. Çünkü her şey zıddı ile bilinir. Bir kural vardı bu şekilde. Bir vakit namazın sevabı ne kadar büyükse, ne kadar büyükse namazı kılmamanın günahı da o kadar eşit büyük bakın derler az cemaatimiz. Yani Allah korusun, yani bir vakit namazın nasıl günahını ödeyebilir? Yani bir vakit namazın sevabı hayallerin dışında o kadar büyük olduğu gibi kılmamanın günahı da onun eşit oranda o kadar büyük işte. Kişi soygun çekiliyor şimdi, bir üç andan. Sabah namazı kıldı mı? Kılmadı. Muazzam korku, günah, kapkara mizana konuyor. Öğle kıldı mı? Kılmadı. Akşamı kılmadı. Üç gün, beş gün, beş sene hatta. Tabii ki şimdi çıldırıyor muhtemelen. Fakat habe. Bir ümitlere gidiyor artık böyle. Yanıyor. Damadın pişman. Çaresiz. Ama o da elde bir şey gelmiyor. Ve hasire artık hüsranda kaldı. Yani zararda, azapta kaldı kişi. Fe'inin tekase min faradatihi şey'en. Bir kişi namazını kılmış. Kılmış. Ama farz namazlarında bazı noksanlar olmuş. Mesela bir farzı terk etmiş. Dört kılıcı, üç kılmış bazen. Farkından değil. Eksik yapmış bazı namazlarını kişi. Bu ne olacak şimdi? namazı kılmış, eksikler var. Biliyorsunuz namazda eğer sünnetin eksik olsa namazda bir zarar gelmiyor. Vacibin kasten terkinde namazın iadesi gerekiyor. Eğer bir vacip namazda hata terk edilirse buna sevişecek gerekiyor. Ama namazın bir farzı terk edilirse o namaz artık iptal oluyor, iadesi gerekiyor şimdi. Ama kişi bunun farkına varamamış, bilememiş neyse. Demek ki kişi namazını kılmış ama farz namazlarında eksiği var ama. Yani kılmış hükmünde. Tabii kul bunu görüyor şimdi. Öğle namazı bakıyor, öğle namazı gelmiyor, sahabe gelmiyor. Neden? Olmamış. Kabul olmamış. Yine gelmiyor. Kâle Rabbi Azze ve Celle. O zaman olacak ki Mevlamız aziz, celil olan Rabbimiz buyuracak o zaman meleklerinde. Ünzurû helli abdi min tatavvîn. Bakın kuluma. Kulumun nafile namazları var mı? Sünnet namazları var mı? Bakın bakalım. Hüyükmülü biha mentekase minel farilati. Namazın sünnetini de kılmış kişi. Bu defa ne yapacak? O sünnetlerle farzı tamamlanacak. Demek ki sünnetin hikmeti bu aziz cemaatimiz. Şimdi her namazdan önce sünnet kılınır. Hatta akşam namazının farzı önce bile yani Şafii mezhebinde yine iki kez sünnet yine kılınıyor. Hanefi'de mekruh oluyor. Neden kılınıyor? Şimdi bir kimse tabii insanız, beşeriz, dünyayla meşgulüz. Vakit geldi, abdest aldık, hemen namazı durduk. Ne oluyor? Dünyadan birden kopamıyoruz tabii birdenbire hatta dünyadan tabii. Yani dünyayla beyinsel bağlantılık akıntı devam ediyor beyinde gene dünya namazda da. Bu iş hemen farza girilmiyor. Arada peygamber sünnet koymaz, sünnet koymazlar. Kişi ne yapacak? İşte insanın sünnetini kılarken kişi kendini dünyadan koparıp o aleme kişi hazırlayacak sünnetlerden. Ki farza gelince kişi farzdan tam yapabilirsin. Çünkü farzın sevabı çok muazzam sevabı, farzın sevapları var tabi. Bir de biliyorsunuz bir araba bile, hele yüklü araba genelde kışın soğukta hemen sabahtan birden bir kalkmaz değil mi birdenbire? Önce bir rölantide başta bir çalışır, ısınır önce biraz. Ondan sonra yavaşça yavaşça ondan sonra kalkış yapar. Demek ki sünnet namazları da rölantide durmamız, ısırmamız yani bizim ısırma. Hatta her idmanda bir ısırma vardır. İdmanlar ısırma vardır. Demek ki sünnet namazlarında bir ısırma bize hareketleri. Der. Farza gelince elhamdülillah daha canlı, demek ki daha bilinçli olması gerekiyor farzlarında. Altıncı hadis-i şerife geldik. Bu da namazı kılmayanlarla ilgili. İnşallah kılmayan kalmaz inşallah az cemaatin işte namazını inşallah. Yani çok uğraşan buna yakınlarımıza, sevdiklerimize inşallah namaz ilgili olarak işte kılmaları için inşallah. Hadis-i şerifte okuyan hadis-i şerifte şimdi Kütüb-i Sidre'nin beşinde var bak teyemde. Buhari hariç beşinde. Müslim hepsinde var böylece. O kadar meşhur hadis-i şerif. Hadi Cabir rivayet ediyor bunu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri beyne recülü ve beyne şirk ve küfrü terkü salah. Bakınız yani. Ne kadar korkunç bir şeye namaz kılmayanlara. Kişiyle şirk küfür arasındaki tek fark namazı terk etmektir. Yani bir kişi namazını terk edip kılmıyorsa müşrik midir, kafir nedir belli değil. Bunu ayrım yapan tek şey namazdır. Özellikle bir insan yabancı yerlerde, mesela Avrupa gibi, İslam'ın az olduğu yerlerde bir kişi bakıyorsun şu etrafına, otogarda şurada burada bir namaz kılıyor. Ne diyorsun? Bu Müslüman. Ama Afrikalı olsun, Asyalı olsun, çok kim olsa olsun böyle. Avrupalı olsun. Kişi yabancı yerde bir kişi namaz kılarken gördün mü ne diyor insan? Bak bu Müslüman deniyor. Hadis-i şeriden biri geliyor, bir hadis-i de geliyor. Her şeyin bir alameti vardır. İman gizli, alameti ise namazdır. Namazdır. Demek insanın kişi namaz kılarken görüldü mü bu mümin deniyor bence. Bir olay aklıma geliyor az cemaatim şu anda. Biri anlattı bana, kendim yaşamadım. Bu anlatan kişi, hanımı, kızı bir de oğlu varmış. Kızı 15-16 yaşlarında, oğlu 12 yaşındaymış. Hanımını da almış, arabasıyla kayınpederine gidiyorlarmış. Ana yolda ayrılıyorlar. Biraz tenha, sapak bir yolmuş ama uzun bir yolmuş. Oraya gidiyorlar. Akşam üzeri bunun benzini bitiyor yolda şimdi. Araba tabii çalışmıyor benzin olmayınca. Tenha yolda, akşam üzeri de. Şimdi ne yapacak şimdi? Eyvah, tabii üzülüyor ama eline bir şey gelmiyor. Diyor ki hanıma, kızına, oğluna, yarın burada oturuyor burada arabada. Eline bidon alıyor. Bir traktörden geçerse yanılıp gelecek. Ben epey bekliyor, bir traktör geliyor, biniyor, benzin almaya gidiyor. Ha tabii kararıyor. Akşam oluyor. Biraz sonra bakıyor şimdi bunun hanımı tabii yanında genç kızı var. Tek başına kaldı, ıssız bir yerde kaldı. Bir de oğlu var yanında, oğlu küçük ama. Hanım çok korkutayken bakıyor, bir taksi yanaşıyor, bunların yakınına duruyor takside. Yakınlarına duruyor. İçten 5-6 tane genç çıkıyor. Kadın başlıyor, titreme korkmaya başlıyor. Kız başlıyor, korkmaya şimdi. Kimse yok yanlarında, ıssız yerdeler. 5-6 tane genç araba iniyorlar. Şöyle korkuyla bakarlarken, gencin biri çıkıyor yüksek bir yere, ezan okumaya başlıyor şimdi gençlerde. Meğerinden namaz molası vermişler gençlerin hatırında. Genç ezan okumaya başlayınca, kadın bir oh çekiyor. Kadın bir oh kızla bir oh çekiyor, rahatlıyorlar böylece. Derken bakıyorlar, abdestçi de varmış. Hemen biri kâmet diyor, biri imam olacak, cemaat kılacaklar. Diyor ki kadın oğluna, yavrum koş git, sen onlara bir namazı kıl diyor oğluna. Hemen şöyle gidiyorlar haber, o da cemaate katılıyor. Namazdan sonra soruyorlar çocuğa, baban yok mu burada, durum böyle böyle diyor, baban benzin almaya gitti diyor. Oğlum diyor ki bu gençler buna, sen git annene söyle diyorlar, korkmayın diyorlar, bir süre bekleriz diyorlar, baban gelince kadar bakın derim ben. Babaları bunların benzin alıp gelince, onlara çekip onlara gidiyorlar bak. Bakın azı cemaatin değil mi? Gerçekten yani namaz insanın imanlı olduğunun büyük bir kesin bir garantisi, kanıtı, alameti böylece. Bu şekilde böylece. Ve kadına onda birdenbire bir sevinç geliyor, rahatlık geliyor kadına namaz kılın görünce, onların görünce. Bunun için Bülü Aleyhisselam Hazretleri kişi ile erkek kadın olsun şirk küfür arasındaki terfak nedir? Namaz kılmamaktır. Yani namaz kılmıyorsa onda ne olduğu belli değil muhteremler. Hatta namaz kılmayan bir kişi musallaya konduğu zaman nasıl bir iyi bilirsin deyince ona iyi bilir dememe gerekiyor muhteremler. Susma gerekiyor da. Namaz bu kadar önemli. Hatta önemli kelimesi az. Yani namaz can damarımız, namaz can simidimiz. Mahşerde mizanı belirleyen denge namaz olmuş oluyor tabii. Tabii böyle olunca ne gerekiyor? Kişinin evladına da bunu tabii aktarması, kıldırması gerekiyor. Bunun için Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif'i de Ebu Davud rivayet ediyor. Hazreti İbni Ömer'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mürü evladeküm bis salati. Mürü emredin. Bak, amirane. Öyle yalnız sevme kalmayın, emrediniz. Evladeküm evlatlarınıza. Erkek olsun, kız olsun, evlatlarınıza namazı emredin, kıldırmaya çalıştınız. Bir saati namazı. Ne zaman başlıyor bunu söylemek? Ve hüm ebnâ-ı seb'in, 7 yaşından geldikleri zaman. Erkek olsun, kız olsun demek ki, 7 yaşından geldiği zaman anne babanın asli görevi onların namazla başlatacak, emredecek, üzen duracak, bunu denetleyecek bu 7 yaşına gelince. Daha küçükken kılarsa kılar kendisi. Bilhassa çocuklar genelde annesinin yanında namaza gelirler. Yatar kalkar, yatıp kalksınlar. Onda yine sevabı var çocuğa muhtemelenler. Ama çocuk 7 yaşına gelince mutlaka Resulullah'ın emri ana babanın görevi ehli namazı emredecek muhtemelenler. Peki ama çocuk namaz kılmasını bilmiyor. Demek ki daha önceden öğretecek bu muhtemelenler. Öğretecek daha önceden. Peki dövmek, kakalamak, itmek, bağırmak var mı? Yok. 7 yaşındayken çocuk namaza emredilecek, söylenecek ama hep tatlılıkla. Bazen de ödüllendirilerek. Bak yavrum namazını kılarsan bak sana bir şey vereceğim. Hatta bir baba gelir zaman akşam evine çoluktan bir şey getirmişse hem bunu vermeyecek. Ne yapacak? Yavrum sen bugün namazını kıldın mı? Kıldın mı baba? Al bakayım onu sana. Sen kızım kıldın mı? Kılmam. O zaman sana bu akşam. Der ki. Demek ki yedek namaza başlatılacak ama bağırmak, çağırmak yok. Hakaret yok bakınız. Hakaret yok. Tatlılıkla, sevdirerek ve bazen de ödüllendirilerek. Vadribuhum. Ondan sonra bak Peygamber'e dövün de onları. Sonra sapas fasla başlıyor. Aleyha namaz için dövünde ve hüm ebnâ-ı aşrin sinine. 10 yaşına geldikten sonra 10 yaşından sonra da kılmama çocuk direnirse o zaman Peygamber buyuruyor vadribühüm o zaman dövebilirsin. Dövünmeye kılmıyor. Dövünmeye kılmıyor. 10 yaşına kadar dövmek yok. Bağırma çağırmak yok. Sevdirerek, ödüllendirerek, bahşi vererek. 10 yaşından sonra artık canını zor kullanarak. Peki ne kadar dövülecek acaba? Bunun bir sınırı var mı? Ne diyor bazıları? Ben kızımı işte şöyle yaparım, böyle yaparım, kırarım, dökerim. O da yok. O zaman şunun hakkı sana geçiyor ama. Ya. Mahşede mizan ince muhtemelen. Mizan ince böyle. Kıldan ince, kılıçtan keskin mizan mahşerde. Ne yapacak kişi? Çocuğun başına vurmak yok. Yüzünü vurmak yok. Sopa kullanmak yok, avuçla. Hatta parmağında kalın yüzük olmayacak, bak muhtemelen, o bir olmayacak böylece. Parmağında kalın yüzük olsun, onunla vursa, birini kanırsa, çünkü bunu haklı olur, alacaklı olur bu sefer böylece. Başına vurmayacak, yüzüne vurmayacak, elinde sopa olmayacak tabii, eline kalın yüzük bir şey olmayacak, çıplak avucuyla çocuğun kaba yerine üç sefer vuracak, üç sefer, dört yok. Böyle pat pat, patlıcanlı yakmadan gene, bir korkutarak, çağırarak üç sefer vuracak. Dört vurursa o birini saklayacak. İleride yine kılmazsa o zaman iki vuracak. Bunu saklayacak muhtemelen bak. Yani denge çok önemli burada. Hem denge burada. Üç sefer vuracak. Bazıları bu hadis-i şerefe, bu vadribuhum kelimesine yani onlara vurun. Peygamber emrine haşa şey görüyorlar böylece. Yani çocuk nasıl dövülür mü namaz için? Çocuk özgür değil mi canım? O kendi kendine karar versin, yapsın diyorlar. Aynı sure bana bir yönetmişti bir sohbette de. Ona cevap vermişti aziz cemaatimiz. Çocuk 7 yaşında okula gidiyor, başlıyor. Zorunlu, kanunla. Yani alıyor eline yavrunu, onu ben eğiteceğim diyor. Benim inancım başka. Hayır. Alıyor elinde yavrunu, istediği gibi eğitecek o, alacak. Göndermiyorum, hele gönderin bakalım değil mi ya? Zorla, polis de alıyor sen böyle. Çocuk gitmiyor, ne diyor getireceksin diyor bak. Efendim çocuk evden çıkıp gitmiyor, okula gitmiyor, çocuk gitmiyor. Ne diyor ebeveynine, velisine, sen bundan sorumlusun, onu getireceksin diyor. Yani döv, tut, getir diyor bu. Kışta, karda değil mi az cemaatimiz? O kışta, karda, tipi de. Çocuk sabahdan kalkacak. Çocuğun tabağında iştahı yok. Çocuk bir şey yemiyor aç karnına. O edecek böyle. Oraya gidecek. Bunu yadırıç, bunu yadırgamıyorlar. Oo, oraya gidecek böylece. E namaz kıl deyince, çocuk tabii evde namazını kılacak. Sıcak sobanın başında, kaloriferli dairesinde, çoğunun evinde sıcak su da akıyor musluğundan, akıyor. Bunu yadırgıyorlar az cemaatimiz. Ama bir de ahiret var, ahiret. Oradan bakmamız gerekiyor. Mahşer günü, mahşer günü, kabirden kalktık, bütün her canlılar kabirden kalktık, mahşere gidiyoruz böyle. Herkes böyle süklüm püklüm böyle. Nefsi nefsi. Kimse kimse bilmiyorlar böylece. Geldik. İşte mahşerde namazdan sorgulanmak başlanacağı anda kişinin oğlu gelecek, kızı gelecek, yapışacak yakasına. Yapacak. Baba, anne, niye sen beni namazı alıştırmadın? Niye kılmadın? Niye dövmedin sen beni dünyada? Bazı cemaatimiz, bakınız değil mi? Bir vakit namazın günahını bir Allah-u Teala biliyor bence. Bunun için evladını seven, herkes tabii sever evladını, hep acır. Kimse onun yandığını istemez. Ne gerekiyor aldı cemaatim? Demek ki elimizden geldiği kadar bunun üzerinde çok duralım. Ve inşallah 8. olarak son hadis-i şerif namazla ilgili son olarak Ebu Davud ile İbn-i Mace Hazretleri Hazreti Ali'den rivayette bunu bildiriyorlar. Kâne âhir kelâmihi es-salâh es-salâh. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin son sözü buydu buyuruyorlar. Peygamberimizin son sözü dünyadan böyle olmuş. Es-salâh es-salâh. Namaz, namaz, namaz. Hayat Aişe'tü. Hazreti Aşâlemiz şöyle buyuruyor. İzâ etâkâr kelâme. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazen tabii son anında, peygamber ölüm anında kendinden geçer gibi oluyordu. Söz söylemeye tak gücü getince peygamberimizin açıyor gözünü es-salâ es-salâ diyordu. Hattâ mâte ve bi ve yekûl es-salâ es-salâ. Hazreti Aşâlemiz buyuruyor. Peygamber ta ölünceye kadar bakınız. Hatta mâde. Peygamber ta artık ölünceye kadar ve yekûl hep bunu söylüyordu. Ne diyordu? Es-salâh, es-salâh. Namaz, namaz, namaz. Derimler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri adı cemaatimiz biliyorsunuz önce baş ağrısıyla başladı rahatsızlığı, ölüm hastalığı. Önce baş ağrısıyla başladı ki hemen hemen peygamberlerin her birinde bu hastalık vardı, baş ağrısı. Yani baş ağrısı bu peygamber hastalığıdır bu. Peygamberimizde vardı bu hastalık vardı. Fakat peygamberin son günlerinde işte baş ağrısı çok şiddetli peygamber, şiddetlendi. Sonra peygamberde ateş başladı. Yüksek ateş, yani peygamber dokunan, eli yanında dokunan kişinin. Peygamber ateş, yüksek ateş başladı, baş ağrısı başladı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün mescide çıkamadı. 3 gün çıkamadı. Hazreti Bilal tabi geldi, ona söyledi, Ebu Bekir'e söyle, imam olsun, namazını kılınız buyurdu. Tabi sahabe-i kiram için o an çok başka bir şey. Bir gün bir sohbette az cemaatimiz, şöyle manevi bir sohbette içimizde çok mübarek bir kişi vardı. Ona sordular. Dediler ki ona, ah ne olaydı? Biz de peygamber zamanı yaşasaydık, peygamberi görseydik dediler. O şöyle dedi, evet dedi. Ağladı da, yani yaş geldi şöyle buyurdu, evet dedi. Sahabeler Resulullah'ı gördüler ama yine sahabeler onun ölüm acısını tattılar ama dedi. Ölüm acısını tattılar. Elleriyle Resulullah'a toprağı ona verdi ama dedi muhteremler. Ve ağlama başladı kendisi böylece. İşte sahabelerin de en büyük hüzünleri, yani hüzün kelime az geliyor bana. Yani sahabelerin her şey bitti o anda, Peygamber'in hastalığına dayanamadı sahabeler. Namaza geliyorlar, alışmışlar mihrapta Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber namazından sonra cemaat eshabına dönerdi, her gün bir gözüne bakardı Aleyhisselam Hazretleri, onlara sohbet ederdi efendimce. Alışmışlar sahabeler, Peygamberimizden bir feyiz alma, ruhsal, manevi güç, enerji alma alışmışlar. Her gün meşride gelince hayatları değişirdi. Sanki cennette yaşıyorlar, öyle gelirdi onlara. Hazreti Bekir de olsa mihrapta, ki en üstün insan peygamberden sonra, o da olsa, ama peygamber alışan sahabelere Hazreti Bekir çok hafif geldi muhteremler. Mum gibi geldi güneş yanında. Öyle geldi onlara. 3 gün sahabeler şaşırırlar tabii. Birbirle konuşamıyorlar. Yemek yok, içme yok, uyku yok, evine giden yok. Etrafa dolaşıyorlar, meşriden dolaşıyorlar. Artık perişan oldu. Her şey değişti. 3 gün sonra bir parası günü idi. Rebiyül ayında. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sabah karşı Rabbim bir iyilik verdi Rabbim. Bu çoğunda olur böyle bu. Son bir iyilik verilir kişiye. Sağlık yani verilir. Peygamber kalktı, baktı ki ayağa kalkabiliyor. Peygamber kalktı, meclise gitti kendisi. Gitti baktı, Hazreti Bekir mihrapta, Salman tabi sesli okuyor. Sahabeler safra olmuşlar, hepsinin boynları bükülü, her bir yetim gibi namaz kılıyorlar. Peygamber baktı baktı onlara, tabi evlattan daha sevgili sahabeler Peygamberimize, böyle sahabelerini saf saf namaza gören Peygamber çok duygulandı Aleyhisselam Hazretleri. O da Hazreti Bekir'e uyudu, oturduğu yerden sabahını, son namazını kılıp Peygamber'in, son namazını, veda namazını kılıp Peygamber'in. O da eve geldi Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Aşrı Alemdir evinde. Peygamber'in evi, Peygamber bugün türbesinin olduğu yer, Peygamber'in odası eviydi muhtemelenler. Gidenler bilir orasını. Hem orada Peygamberimizin yakınları toplandılar yanı başına. Artık sevindiler her birisi de. Rabbim bize bunu bağışladı diye. Sahabeler sevindiler. Allah Resulullah'a istihat verdi. Onu bize Mevlam bağışladı diye. Sahabeler sevindiler. Herkes muazzam bir sevinç başladı. Ve bir kalabalık dağıldı şimdi. Artık sevinçle, ümitle dağıldılar. İşten efendim gittiler onlar. Yalnız Peygamber yanında zevceleri, kızı falan kaldı böyle. Onlar kaldı yanında. Peygamber Hazretleri kuşu vaktinde şöyle buyurdu. Tam Peygamber'e halsiz tabii kendisi ama. Hazreti Aşağı Alem'i oturmuş divan üzerine, Peygamber'e yaslanmış onun göğsüne doğru öyle duruyordu. Böyle Peygamber Hazretleri hanımlarına, kızı kim varsa odada, dışarı çıkın. Bir melek geldi, izin istiyor içeri girmeye. Hemen çıktılar, Hazreti Ayşe kaldı. Peygamber dayandı için kendisine, yalnız o kaldı. Peygamber de konuştu. Nasıl konuştu? Ruhani konuşma, ses yok. İki konuşuyorlar. Melek gitti. Hazreti Ayşe sordu. Ya Resulallah, bu gelen melek Cebrail değildi ama. Hazreti Ayşe melekleri görmüyor. Ama Hazreti Cebrail çok sık geldiği için onun evinde, onun alışmış ruhaniyetine. O gelir zamanlar olan manevi hal alışmıştı. Ya Resulallah, bu gelen Cebrail değildi ama. Bu başka melek, bu daha bir heybetli geliyor bana. Kim bu? Ya Ayşe, o Azrail geldi. Azrail geldi buyurdu. Azrail geldi. Ne dedi ya Resulallah? Onu Rabbim bana göndermiş. İzin aldı, içeri geldi. Bana sordu. Öyle bana Mevlam buyurmuş. Eğer izin verirsem canımı alacak. Mevlam'a kavuşacağım. İstersem daha dünyada kalacağım. Sen dedin ya Resulallah. Dedim ki Cebrail gel onu görüşeyim. Cebrail bir görüş gelsin bakalım. Azrail Aleyhisselam Peygamber soruyor. Cebrail nerede? Diyor ki ya Resulallah. Bütün melekler ağlaşıyor gökte. Ağlaşıyorlar. Cebrail'e tazide bulunurlar. Tazide Cebrail'e bulunuyorlar. Artık dünyadan son peygamber gidecek tabi dünyanın artık. Son peygamber gidecek artık. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber ona sordu. Ya Cebrail ne diyorsun? Ya Resulallah sen bilirsin. Fakat bütün meleği âlâ. Arş ferş sana aşıklar ya Resulallah. Seni bekliyorlar. Artık görevin bitti dünyada. Rabbim sana aşık ya Resulallah. Bütün melekler sana hayranlar ya Resulallah gökte. Onlar seni bekliyorlar. Hüküm gene senin. Cebrail Aleyhisselam ağladı orada. Ya Resulallah, sen Allah'ın son peygamberisin. Seninle beraber artık peygamberi bitiyor artık. Ağır zaman artık başlıyor artık. Arkada da kıyamet artık. Kıyamet arkası. Ve Peygamber Cebrail Aleyhisselam'ı çağırdı adı cemaatimiz. Peygamber tamamen bitkini geldi o anda Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimizin başını Hazreti Ayşe annemizin göğsüne dayadı. Ayşe validemiz iki göğsü arasına peygamberin başını aldı. Yine Ayşe'nin sağ elinde peygamberimizi tam göğsüne koydu böylece. Kucakladı. Böyle sarıldı Ayşe'nin peygamberimize. Peygamberimizi sarılma başladı. Alnından buram buram ter başladı peygamberimizin. Ter başladı. Hazreti Ayşe anladı. Şöyle buyuruyor Ayşe validemiz. O ana kadar öyle koku duymamışım ben diyor. Peygamberin teriyle beraber öyle bir koku geldi ki odamıza öyle bir koku duymamıştı hemen buyuruyor. Tabi diğer kadınlar da geldi oraya. Erkek de orada. Ve adı cemaatimiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık bazen bir komaya girir gibi oldu. Ateşten böyle kendine geliyordu. İşte o arada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sesi çok kısıldı. Çok artık yavaş konuşuyordu. Zor anlaşıldı sesi. Fakat Peygamberimiz son nefesine kadar arada bir es-salah, es-salah. Aman namaza devam, namaza dikkat buyuruyor muhtemelen bakın böyle şey. Yani Peygamberimizin bizlere, ümmetine son en büyük tavsiyesi ne oldu? Namaz olacağım ağzı böyle şey. İnşallah bunun için elimizden geldiği kadar namazımızı daha da güzel kılmaya çalışalım inşallah. Yani namaza önem verelim böyle. Namazdaki her kelimenin bir dağ gibi nur olduğunu düşünelim. Düşünelim inşallah. Yine inşallah tabii evlatlarımıza namazı kılma öğretelim, çalışalım inşallah. İlla tane Fatiha. Allah'a emanet olun.